क्या आप नहीं जानते कि बिला शुबा अल्लाह ताला जानता है जो आसमान और जमीन में है। यकीनन ये सब एक किताब में है। यकीनन ये अल्लाह ताला पर बहुत ही आसान है।